أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر مكية وهي ثلاث آيات. سورة العصر مكي سورة او درې آیاتونه دي. عبدالله عبید الله ابن حسن رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې دا صحابه کرامو یو دوا کسانو چاہی بہ کلم یو بل سر ملو شنو دا صورت بے اولستو نو علی بجودا کے دل دا دے صورت دا تلاوت نہ غیر یو بل نبا نجودا کے دل. امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائی کچر دے خلق کو صرف پدے یو صورت کے سوچ فکر اکو نو دا دوی دا پارک کافی دے. دا یو ډیر مختصر صورت دی خو جامع دی. د دنیا او د آخرت د دواړو درستی صحیح والے پدې کې بیان شوی دی. پدې صورت کې الله پاک عصر باندې قسم کړی دی. عصر زمانې ته وایي او پدے زمانہ کے دا انسان عمر ہم داخل لے. دا انسان چ سمرا کمالات تھی سعادتن و نیک بختیاری نو دا انسان دا عمر دا اغیر پاریو لویا سرمایہ دا. نو دے صورت کی زمانہ باندھے اللہ پاک قسم کرے دے. نو پا کم سیز باندھے چ قسم اکڑی سی اغسیز بطور گواہ پیش کی گی. نو چ زمانہ قسم اخوڑے شو نو دا زمانہ بطور گواہ پیش کی گی. زمانہ گواہ دا چ ان الانسان لفی خسر انسان پلو تاوان او خسارہ کرے. تاریخ دا زمانے گواہ دے کہ انسان پتاوان کرے. حضرت آدم علیہ السلام دا زمانے نوالا تر قیامت پورے تاریخ دا زمانے چ گورے نو انسان با خسارہ کرا روانی. پہ انسانانو کی قابیل ہم یو انسان دے چی پہ حرس کی راغل دے پہ حسد کی راغل دے دا اللہ حکمی ندے مانلے نخپن رورے قتل کرے دے. قابیل اولگے دا او خپن رور حابیلے قتل کر نو تر قیامت پورے چی سمر قتلو نکی گی نو دا قابیل با پا آغے کی حسوی. نو دا یو قتل دو قتل ندی پسوونو پزرگونو ندی پلکونو پکروڑونو قتلونو شوی دیو کیگی پا دی طولو کے بعد قابیل حسوی نو سمر لوی خسارہ و تاوان دا قابیل شوی دی. انسان دی قابیل یو انسان دی سمر لوی خسارہ کیگی. دا آدم علیہ السلام نبی آرستو چی ابلیس دا شرک او دا کفر بنیاد کی خودو او کم خلق پدغی که مبتلا شو نو دا دین رستو تا قیامت چی سمر شرک او کفر کیگی دا اغیرون بنو انسانان و پاغی که برخ دا نو دا غم انسانان دی چی تر قیامت دا شرک او دا کفر و بال پا اغوی بانده دی دا ابراہیم علیہ السلام زمانہ کے نمرود اغم یو انسان دی زانتے دا خدای نسبت اوکو انجام خراب شو دا دنیا یو بادشاہ او بیا خپل زانی دا انسانیت نویست دا خدای درجیت وروارو ویز خدای ما لار تباہ و برباد شو تر اوسا پوری دا غنم سوکو کل الفاظ کے نہ اخلی چرے بم سوکھ او نوئی چی رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ دعوت نوئی دغم انسان میں بیا دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کے دا فرعون حال اگورا لوے حکومت اللہ ورکڑو قسم قسم نعمتنا اللہ ورکڑو چھتا پہ مرض نو راغلے تقریبا سرخو گے او تبم پاغلو راغلے چکلا اللہ رک ندا سے رک شو چرے بے ہم سو کلی نموا نقلی دغم یو انسان دے سمر خسارہ و تاوان کی دے دا پیغمبر علیہ السلام زمانے تراشے ابو لہب خشتو کامدارو حسندارو مالدارو لخکر والو دا اجرے ہو دا بیٹک دنڈمار ور سرو دوم رخشتا چی مخ بے شغلے کولی نو ابو لہب ورتوئی دا شغلے پلا خوچی کلا دا اللہ نافرمان شو نو پا نافرمانے دا اللہ کی پدا سے مرگ مر شو چی خپل خپلوان و تنیزدے نرات لے پدا سے بیمارے کے مر شو چی صاف ہوئی کلی کی قور شو مخلقوی ابو لہب مر شوی دے نبیا پا مزدورانو باندے دا سی کندے تا غرزولے دے لکا مردار خرچ پا بازوگانو پا عرمونو باندے خلق کندے تا غرزی خور پی ورلی ابو جہل چی ابو الحکم دا حکمتونو پلار بیادے دو دا مکی دا خلقو پی اعتمادو فیصلے بے پی کولے چی کل دا اللہ نافرمان شو نا دا بدر پا میدان کی پا یوکوی کی لکا دا مردار اغرزی دا نا دا سی دا دنیا تاریخ اگورا ہر زمانہ کی جا دا خدای و دا خدای دا رسول مخالف جوڑ شوی دے اغا انسان پا خسارہ کی دے ان الانسان لفی خسر انسان پا خسارہ و پا تاوان کی دے نا زمانہ گوا دا تاریخ دا زمانے گوا دے کہ انسان پا تاوان کی دے والعصر پا زمانہ میں دے قسم وی زمانہ دا زمانے تاریخ گوا دے کہ انسان پا خسارہ کی دے یا عصر دا ماجیگر دے تیم توی لکھے گی نا دا ماجیگر پا تیم بانے اللہ پاک قسم کرے دے اس دا ماجیگر دا وقت کاروباری دنیا کے تاجرانو پا نظر باندے دیر لوے اہمیت لری پا ماجیگر کے دکاندار امدا سے دے چوی وقت روز ختمے دو والا دا او چو سمر زیاد گا کراش او دیر سودا کر سکم نو دا اغا پا نظر کم اہم دے او دا گاگ پا نظر کے ام ماجیگر تیم اہم دے وی دکانو نا بندی گے او زر تر زر سودا کن گاگ دا پارم اہم دکاندار دا پارم اہم نو کاروباری دنیا کے دا مشغولیت تیم دے خوشرعی نقطہ نظر بانے کے گورے نو دا اوراد او دا وظائف او دا پارا دا اللہ دا یاد دا پار دا ماجیگر تیم دیر اہمیت لری پدے دے کی وظیفے کول اللہ یادول اجر او ثواب زیاد تے نو دا فضیلت تیم دے اللہ تا دا نزدیکت تیم دے ماجیگر نما خام پورے د خندق د غزا په وخت باندې د پیغمبر علی السلام نه د ماسپخین مز قضا شو، د مازیګر مز قضا شو، د ماخام مز قضا شو، او د ماسخوتن مز د خپل ټیم نه ډیر رسته شو. قضا خو نشو تر سهار نه قضا کیږي، خو د خپل ټیم نه ډیر رسته شو. نو دا سلور منځونه د پیغمبر علیه السلام نه د خندق د جنگ په موقع باندې پاتې شو. نو پدې کې زیات افسوس پیغمبر علیه السلام د مازیګر په ټیم پسې کړی دی، او دغه کافر ته خیری یې کړی دی. الله دې د دوی کورونه او د دوی قبرونه د اور نه ډک کړي. موږ نه صلات الوسطا پاتې کړی دی، صلات الوسطا د مازیګر ټیم دی. نو مازیګر ټیم پسې د مازیګر مانځه پسې پیغمبر علیه السلام افسوس کړی دی، کافر ته خیری کړی دی. عام طور باندې د مازیګر مونځ چې رچا نه فوت شو، حدیث مبارک کې راځي دا سے تراشو لکه چې د کور مال حال لوټ کړی شو. نو د مازیګر ټیم باندې الله پاک قسم کړی دی، ول عصر د مازیګر پر ټیم میرے قسم وی. یا د زمانے نا خاص د پیغمبر علیہ السلام زمانہ مراد دا، پاغی باندې اللہ قسم کړی دی د محبوب په زمانہ میرے قسم وی، د پیغمبر علیہ السلام په مبارکه زمانہ میرے قسم وی، چې پدې کې د رسالت او د نبوت یو نور راخکار شوی دی. انسان د الله خلیفہ دی، خلافت کبرا یو نور راخکار شوی دی پدې زمانہ میرے قسم وی، چې انسان په ډیره لویه خساره کې وی. نو په زمانہ کې د انسان د جن لا ټول اوقات شامل دي. د انسان عمر که کال دی او که دوه دی او که میاشت او که ورځ ده، که ګینټې او منټونه او سکنډونه دي، نو دا د انسان لپاره یو لویه سرمایه ده. او په دې سرمایه باندې دی د دنیا او د آخرت لوی لوی ګټې حاصلې. او که د عمر د اوقات په غلط طریقه باندې استعمال کړی شو، نو د دې انسان لپاره وبال جان دی. نو عمر تیریږي، وی داسې تیریږي لکه د سیند دا اوبه چې روانې دي، بریک نه لګیږي، د اوبو به بریک یو ځای کې ونه لګیږي. عمر هسې رنګ تیریږي لکه بحر چې بهیږي. حیاتک انفاس تعد فکلما مضا نفس منها انتقصت به جزءا. ویستا د جن دا ساگانې تعد د شمیر ساگانې دي. فکلما مضا نفس چې کله یو سا اغشتل تیر شي، انتقصت به جزءا، تا یو جز د جن کم که. دا ګړی درته ټک ټک کوي، نو دا ټک ټک نه کټ کټ، ویستا د جن سکنډ کټ شو کټ شو. نو یو یو ساعت تیریږي، نو جز کمیږي، ستا د عمر جز کم شو. اوس دا جن چې الله درکړی دی، نو دا یو تجارت باندې ولګوه چې دې کې ګټه زیاته وشي. د هوښیارتیا نه کار واخله، دا خپله سرمایه فایدمند کارونو کې ولګوه. نو چې فایدمند کارونو کې دې ولګول، نو ستا د دې نفع حد او اندازه نشته. او که د دې خلاف ضروري کارونو کې دی، دا خپل جن ولګو، نو نفع خو سر خوړلې دی، خو اصل سرمایه دې ورسره ام بیللا. او اصل سرمایه چې لاړله، ګټه ونه شوله، بې شمېره جرمونه به در باندې راشي. او که چا د جن دا سرمایه فایدمند کار کې ونه لګوله او ضرری کار کې ونه لګوله، نه د فائدې کار کې ولګولا او نه د نقصان کار کې ولګولا. نو کم از کم نقصان خدا لري چې هغه نفع او ستا اصل سرمایه خزایه شو. نو پیغمبر علیه السلام فرمای کل یغدو، هر یو انسان یغدو سباکی، فبائع نفسه، نو دے دا خپل نفس خرچ کون کے لئے، فمعتقها او موبقها، نو چے دے دا خپل نفس خرسون کے لئے، نو یا ازادون کے دا نفس دے یا حلاکون کے دا نفس دے. نو کدنے کے پکارونو کے دا جن اولگو نو دے ازادون کے دا نفس شو، دا جہنم نے نفس آزاد کر. او کنا خلاف شریعت کارونو کے اولگو موبقها نو دے حلاکون کے دا نفس دے. جن دا انسان دا اوقات دا انسان دا دا دیو سرمایہ دا، او دا سرمایہ فیدہ من کار کے لگول غواری. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اللہ فرمائی آیا خیم نتا ستا، هل ادلکم خیم نتا علی تجارت، یو تجارت تنجیکم من عذاب علیم، چی غطا ستا نجات در کی دا عذاب علیم نا. و دا تجارت دارے چی دا خپل مال جان دا خپل اوقات دا اللہ پا حکمونو کی اولگوا، پا اللہ خرس کا، چی پا اللہ دے خرس کن نو دے کتاوان نیش دارے. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اللہ اغشتی دی دا مومنانونا نفسونا دا دوی او مالونا دا دوی، چی پا اللہ دے سودا خرس کرنا اللہ دل تاوان نظر کئی گٹھ بدر کئی. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، فبدل کے اللہ سور کئی جنت ولا ور کئی. دا انسان جن دا سدے لکہ دا وور چم دا وور دا سانچا، دکاندار برف خانے نرولے پا دکان کے کیگ دی، اس کا دیر چالا کے سرا د دا سودا خپل خرڅ کړل خو پیسې یې نقد کړې، او که داسې ناراسته غوندې وو او ډډې لګولې ده خپې په خپه راړولې ده ګاک راځي دې ورته ګوري نه، دا واورې ده سانچا لږ وخت پس ګورو نو ویلې به شو د دکان نه اوبه بیا دې لاړلې، د پې پیسې ورکړې دي خو دلې روپۍ هم نقده نه کړله، د دا ناراستۍ نه کار اغېشتې. نو د جن سرمایه بیدون کې ده. یو بزرګ دا وور خرسون کی دکان تا ادرے دا وطے اکتر ناغوی زدہ سورت العصر پا تفسیر بانے پوئی شما کدا دکاندار غفلت نکار والی دا دا دا دا وور اوبو شلی او اوبو ٹنگی کی نبیگی با زائر شلی. دا زمانے دا تاریخ گواری دے قومون تا گورا چا سوک ترقی کئی سوک تنزل کئی، سوک پا عروج کی دی سوک پا نزول کی دی، سوک کتا دی و سوک پورتا دی. دے واقعات تا فکر رکا. والعصر قسم می دی پا زمانہ باندے یاد ماجیگر پا دے ٹیم باندے ان الانسان لفی خسر، انسان پلو یا خسارہ کے لیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خدا دے لوی تاوان او خسارے نہ بچ سوگ دے اگر خلق چی ایمان روڑے دے عمل صالح کرے دے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یو بلتا تاکید حکم کئی دا حق او دا صبر. نو دے دے کہ سلور اجزا دی، یو ایمان او عمل صالح. نو دا دا انسان دا ذات سر تعلق لری ایمان او عمل صالح، دا دا انسان خپل ذات سر تعلق لری. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دا د بل سره تعلق لري. رومانی ایمان او عمل صالح د خپل ځان اصلاح سره تعلق لري، او دا اخیری دوجو ده د نور مسلمانانو د هدایت او د اصلاح سره تعلق لري. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا لفظ د وصیتنا مشتق دی، تاکیدی حکم، مؤثر انداز سره نصیحت کول، د نیک کار هدایت کول، د حق وصیت کوي او د صبر وصیت کوي. د حق نه مراد صحیح عقیده، عقائد صحیحه او اعمال صالحه. حق نه مراد صحیح عقیده او صحیح اعمال، دا مجموعه. او د صبر معنا د تمام گناهونو نه، د بدو کارونو نه بچ کیدل. نو لکه چې لومبنی لفظ کې امر بالمعروف راغی، د نیکی کارونو حکم کول، او د دې دویم جز نه د دې صبر نه نهی عن المنکر راغی، د بدو کارونو نه منع کول. نو د دې مجموعې خلاصه بیا دا ده چې ایمان او عمل صالح چې چا اختیار کړ، او د دې تاکیدی حکم یې بل ته وکړ. یا دویم احتمال پکې راغلی چې د حق نه مراد حق عقیده، او د صبر په مفهوم کې اعمال صالحه باندې پابندی ده، د بدو کارونو نه بچ کیدل. ځکه چې د لفظ صبر خپله معنی حبس النفس، ځان منع کول، عما تشتهیه النفس، د هغه کارونو نه چې دا نفس خواهش کوي، تقاضا کوي. نو په دې صبر کې صبر علی الطاعت، تمام د نیکی کارونو باندې دا نفس پابند کول، صبر علی الطاعت. صبر عن المعصیت، د ګناه د کارونو نه دا نفس منع کول، او د مصیبت په وخت کې د ګډو وډو خبرو نه ځان منع کول، صبر علی المصیبت دی. گویا کې په دې کې ټول شریعت په دې لفظ کې راغلی. انسان ایمان او عمل صالح نه څوک منع کوي؟ عادتا دو سیزونه، ایمان او عمل صالح نه چې منع کوي نو عادتا دو سیزونه منع کوي. یو دا چې څه شکوک او شبهات را پیدا شي، نو دا شکوک او شبهات انسان منع کوي دا ایمان نه او دا عمل صالح نه، عقیده خراب شي. او دویم منع کوونکی دا ایمان او عمل صالح نه خواهشات نفسانی دي، د بنده زړه کیږي چې نیک عمل وکړم خو خواهشات نفسانی پر غالب شي، نو په بدو کارونو کې مبتلا شي. نو وتواصوا بالحق کی شکوک او شبهات لري کیږي، وتواصوا بالصبر کی خواہشات نفسانی منی کیږي، پر خودل دی. پدې یو آیات کې وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پدې کې د شکوک او د شبهات لري کول علاج، او وتواصوا بالصبر کی د خواہشات پر خودلو هدایت ورکیږي. وتواصوا بالحق نه مراد دا مسلمانانو علمی اصلاح دا، و تواصو بالصبر کی عملی اصلاح دا. مسلمانانو ته پدې کې ډېر لوی هدایت دی چې دا خپل عمل د قرآن او د سنت تابع کا، خپل ځان خپل عمل د قرآن او د سنت تابع کا. څنګه چې دا کار ضروری دی، مدقس د بل مسلمان قرآن او سنت تراوستل دا ام ضروری وګڼه، چې د ځان اصلاح کینو د بل د اصلاح فکر هم وکا، خپل اهل و عیال، خپل دوستان، خپل متعلقین د ګناه د کار نه بچ کا، نجات طرف ته راولا، نو په خپل بم بچ شي او بل به هم بچ کی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم میری په زمانه باندې یا په وخت د مازیګر باندې، ان الانسان لفی خسر، چې بے شک انسان په ډیرو لوی تاوان کې دی، په خساره کې دی. الا الذين امنوا، مگر هغه کسان په خساره او تاوان کې نه دي. آمنو، چې ایمان یې روړی دی، وعملو الصالحات، او عمل یې د نیکۍ کړی دی. وتواصوا بالحق، او یو بل سره د رښتینی دین د حق تاکیدی حکم کوي. وتواصوا بالصبر، او یو بل سره تاکیدی حکم کوي د صبر کولو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.